कृष ने कहा, गौरव के बारे में और क्या पता चला है? दूसरी तरफ से आवाज आई, यही कि उसे बहुत जल्द अमीर बनना था और अपनी दादी की वजह से वो घर से निकल ही नहीं पाता था, इसलिए उसने अपनी दादी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया ताकि वो वहाँ रहे और ये अपने सपने पूरे कर सके। कुछ सोचकर कृष्ण ने कहा, ठीक है, उसकी दादी की फोटोग्राफ भेजो, मैं देखता हूँ। कृष्ण ने फोन कट किया और तभी उसके मोबाइल में जल्दी जल्दी मैसेज आने लगे। कृष्ण ने फोन चेक किया तो उसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी, गौरव की और उसकी दादी की। कृष्ण उन फोटोग्राफ्स को देखकर खुद से बोला, इस बार ये सच लग रहा है, इसकी दादी से मिलना पड़ेगा। लेकिन जब इसकी दादी को पता चलेगा कि गौरव इस दुनिया में नहीं है तब क्या होगा? ये भगवान, क्या करूं मैं? और तभी उसके कैबिन का गेट खुला, सामने देव खड़ा था। देव एक फाइल लेकर अंदर आया और बोला, क्यों भाई, आज तो नाश्ता करके क्यों नहीं आया? बड़ी माँ कितना परेशान हो रही थी। कृष्ण ने मोबाइल देव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गौरव का उसकी दादी के अलावा कोई नहीं था। ये सुनकर देव ने कृष्ण का मोबाइल ले लिया और उन फोटोग्राफ्स को देखने लगा। फिर वो बोला, तब क्या सोचा है तुमने? कृष्ण ने कहा, यही कि इसकी दादी से मिलना पड़ेगा। देव बोला, देख, हम एक बार कांड कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा ऐसा रिस्क लेना चाहिए। कृष्ण बोला, लेकिन अगर मैं इसकी दादी से नहीं मिला तो इसकी दादी मीरा के सपनों में आकर मीरा को परेशान करती रहेंगी, मिलना तो पड़ेगा। कृष्ण देव से बात ही कर रहा था कि तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुला। कृष्ण और देव दोनों की नजर कैबिन के गेट पर गई तो वहाँ मीरा खड़ी हुई थी जिसके हाथ में टिफिन था। देव ने जैसे ही मीरा को देखा तो एकदम से बोला, छुटकी, तुम्हारी बहन नहीं आई? मीरा ने ना में गर्दन हिला दी। देव का मुंह बच्चे जैसा हो गया। वहीं कृष्ण ने कहा, तुम यहाँ? मीरा थोड़ा सा उदास मन से बोली, वो आप सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे ना, इसलिए मैं खुद ही लंच लेकर आ गई। देव मुंह बनाकर बोला, अरे तुम आ गई तो मेरी सरगम को भी ले आती। और तभी पीछे से सरगम ने देव को आवाज देते हुए कहा, पति देव, मैं भी आई हूँ, मीरा अकेले नहीं आ रही थी इसलिए मैं भी उसके साथ आ गई। सरगम को ऑफिस में देखकर देव के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो कृष्ण को देखकर बोला, तो अपनी छुटकी को संभाल, मैं अपनी सरगम के साथ कैबिन में जाता हूँ। इतना कहकर वो सरगम का हाथ पकड़कर अपने कैबिन में ले गया। मीरा थोड़ा सा कैबिन के अंदर आई तो कृष्ण ने मीरा का हाथ पकड़कर अपने करीब किया, उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, छुटकी, तुम यहाँ? इतना बड़ा सरप्राइज। मीरा हैरानी से कृष्ण को देख रही थी। कृष्ण ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मीरा बोली, आप मुझसे नाराज नहीं है मिस्टर रघुवंशी? कृष्ण ने हंसकर कहा, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? मीरा भरे गले से बोली, तो फिर आज ब्रेकफास्ट करके क्यों नहीं आए? आप तो हमेशा मेरे साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन आज तो भूखे ही आ गए। अब कृष्ण के पास जवाब नहीं था, वो मीरा से थोड़ा गुस्सा तो था और इसलिए जल्दी से वहां से निकला। कृष्ण कुछ नहीं बोला तो मीरा फिर बोली, बताइए ना मिस्टर रघुवंशी, आप मुझसे नाराज है? मैं उदास रहती हूँ तो आप परेशान होते हैं ना, मैं रातों को डर जाती हूँ तो आपको परेशान करती हूँ, है ना मिस्टर रघुवंशी? आपने मुझसे शादी क्यों की? आपको तो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती थी जो आपके लेवल की होती, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बताइए ना मिस्टर रघुवंशी। कहते कहते मीरा की आंखों से आंसू टपकने लगे। कृष्ण ने मीरा को जवाब नहीं दिया बल्कि उसके सिर को सीने पर लगाकर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मीरा, हर बात का जवाब नहीं होता, कुछ बातें महसूस की जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? मैंने तुमसे शादी करके कोई एहसान नहीं किया, मुझे तुम्हारे अलावा कोई लड़की पसंद ही नहीं आई, जब पसंद आई तो तुम आ गई, तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? मीरा ने अपना सर कृष्ण के सीने से हटाया और उसकी आंखों में देखकर बोली, सरगम दीदी ने कहा कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रही हूँ। कृष्ण ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और बोला, सरगम तो पागल है, उसकी बातों में मत आया करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। छुटकी, क्या तुम कुछ गलत कर सकती हो? नहीं ना, और रही बात हमारी शादी की तो हमारी शादी को संभालने की जिम्मेदारी अकेली तुम्हारी तो नहीं है, मेरी भी है। अब रोना बंद करो, चलो बताओ मेरे लिए क्या लेकर आई हो? मीरा ने सुबकते हुए कहा, सब कुछ आपकी पसंद का, चलिए खाते हैं। कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिलाई। सुबह तो वो गुस्से में बिना खाए आ गया था लेकिन अब उसके पेट में चूहे के साथ साथ हाथी भी दौड़ने लगे थे। दोनों साथ मिलकर लंच करने लगे। कृष्ण लंच करता हुआ बोला, तुम बेचैन रहती हो ना, चलो तुम्हारी बेचैनी का परमानेंट इलाज कर देता हूँ। मीरा हैरानी से कृष्ण को देख रही थी। कृष्ण ने खाना खा लिया, उसने अपने हाथ टिश्यू पेपर से पोंछते हुए कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, चलो तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ तुम्हारी बेचैनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और लंच बॉक्स को फिक्स करने लगी। थोड़ी देर बाद कृष्ण मीरा को लेकर ऑफिस से निकल गया। दोनों जब जा रहे थे तो देव और सरगम दोनों ही विंडो के पास खड़े हुए उन्हें देख रहे थे। देव बोला, देखो सरगम, मेरे चाचू कितने अच्छे हैं, मेरी छोटी सी चाची की सारी बेचैनी खत्म कर देंगे। सरगम एक गहरी सांस लेकर बोली, आपको पता है देव, मैं कितना समझाती हूँ मीरा को, फिर भी पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। देव ने पलट कर सरगम को देखा और बोला, मीरा गलत नहीं है, जिस लड़की ने मच्छर नहीं मारा उसने 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी मार दिया हो तो बेचैनी होनी तो बनती है। पर तुम फिक्र मत करो, क्रिश है ना, वो सब संभाल लेगा। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर लंच बॉक्स को फिक्स करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर उसने जैसे लंच बॉक्स उठाया, देव ने उसे पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, इतने दिनों बाद तो आई हो और अभी जाना है। सरगम थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली, कैसी बातें करते हो देव, रोज रात को तो घर पर मिलते हो, अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मिल रहे हो। छोड़ो मुझे, मुझे भी अनाथ आश्रम जाना है, वो तो मीरा अकेली आ ही नहीं रही थी इसलिए मैं उसके साथ आ गई। सरगम देव को खुद से दूर करना चाहती थी लेकिन देव ने अपनी पकड़ पूरी मजबूत की हुई थी। देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अब सरगम ने भी देव को खुद से दूर करने की कोशिश बंद कर दी क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अब देव उससे दूर नहीं जाएगा। कुछ सोचकर देव धीरे से बोला, सरगम हमें भी बेबी प्लान करना चाहिए। ये सुनकर सरगम ने हल्का सा पलट कर देव की आंखों में देखा तो देव ने कहा, अगर तुम्हें अभी वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो, पर जब से आराधा प्रेग्नेंट हुई है मेरा मन है कि हमारा भी एक बेबी हो। सरगम ने देव की बात सुनी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो देव की आंखों में देख रही थी, वहीं देव उम्मीद भरी नजरों से सरगम की आंखों में। सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, वो फिर से लंच बॉक्स उठाते हुए बोली, घर पर बात करते हैं। देव ने कहा, नहीं बात तो यही होगी, तुम मुझे बताओ तुम्हें बेबी चाहिए कि नहीं, अगर नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। सरगम ने मुस्कुराकर देव को देखा और बोली, देव शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर देव की आंखें हैरानी से फैल गई, उसने जल्दी से सरगम को पलटकर अपने सामने किया और बोला, क्या कहा तुमने, दोबारा बोलो। सरगम बोली, वही जो आपने सुना, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। देव ने कहा, ये शायद क्या होता है, सही सही बताओ ना, क्यों मेरी जान निकालने पर उतारू हो, बताओ ना क्या तुम प्रेग्नेंट हो। सरगम देव की एक्साइटमेंट देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मेरी बात तो सुनो, मैं श्योर नहीं हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, मतलब मेरे पीरियड्स को डिले हुए 2 दिन हो गए, अगर 2-3 दिन और हो गए तब मैं टेस्ट करूंगी, शायद हम भी पेरेंट्स बनने वाले। देव हैरानी से सरगम को देखता रह गया और फिर उसने अचानक से सरगम को गोद में उठा लिया और वहीं कैबिन में गोल गोल घुमाता हुआ बोला, सरगम यकीन मानो मैंने कल रात ही सोचा था कि काश मेरी सरगम भी प्रेग्नेंट हो जाए और मुझे भी डैडी बनने का सौभाग्य मिले, लेकिन तुमने तो आज गुड न्यूज देकर मुझे खुशी दे दी। सरगम बोली, ओ देव मुझे नीचे उतारो, क्या कर रहे हो, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इतना खुश मत हो। देव ने सरगम को नीचे उतारा और फिर उसे कस कर गले लगाकर बोला, कंफर्म भी हो जाएगा। सरगम और देव सोफे पर बैठे हुए थे, धीरे धीरे देव लेट गया और उसने अपना सिर सरगम की गोद में रख दिया। सरगम अब देव के बालों को सहला रही थी, देव ने अपनी आंखें बंद कर ली, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी खुशी को संभालने की कोशिश कर रहा था, वो खुशी जो अभी कंफर्म भी नहीं हुई थी। देव आंखें बंद किए हुए ही बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सरगम इस बार थोड़ा शरारत करते हुए देव के बाल खींचते हुए बोली, मैंने कहा ना अभी कंफर्म नहीं है, अभी से इतना एक्साइटेड हो, भगवान न करे अगर मुझे पीरियड्स आ गए तो फिर बनाना मुंह। देव ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है पीरियड्स नहीं होंगे, मैं पापा बनने वाला हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, उसने हल्का सा चांटा देव के गाल पर लगाया और देव ने आंख खोलकर कहा, क्या सच तो कह रहा हूँ, मेहनत नहीं की मैंने। सरगम के गाल एक बार फिर लाल हो गए। सरगम बोली, अच्छा बस बस अब ऐसी बातें मत कीजिए, बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम भी पेरेंट्स बन जाएं। देव एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ हम बन जाएंगे, फिक्र मत करो। सरगम देव के बाल सहलाने लगी। कुछ ही मिनटों में सरगम ने महसूस किया जैसे देव सो चुका है। सरगम थोड़ा सा मुंह बनाकर बोली, कैसा पति है मेरा, सरासा बालों में हाथ फेरो और सो जाता है। और तभी देव आधी अधूरी नींद में बोला, सरगम मुझे पहले नींद नहीं आती थी, अब तुम पास में रहती हो तो बस सो ही जाता हूँ। इतना कहकर वो फिर से सो गया। वहीं सरगम अब भी देव के बालों में हाथ फेर रही थी। दूसरी तरफ कृष्ण ने गाड़ी एक वृद्धाश्रम के बाहर रोकी। मीरा ने हैरानी से कृष्ण को देखा तो कृष्ण बोला, मैंने कहा था ना चुटकी, तुम्हारी बेचैनी जड़ से खत्म कर दूंगा, चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। इतना कहकर कृष्ण जैसे ही गाड़ी से उतरने को हुआ, मीरा बोली, मिस्टर रघुवंशी किससे मिलवा रहे हैं। कृष्ण जो की गाड़ी से उतर रहा था वो रुक गया, उसने हल्का सा पलट कर मीरा को देखा और बोला, गौरव की दादी से। ये सुनकर मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह गए। कृष्ण ने अंगूठे से मीरा के आंसू को साफ करते हुए कहा, देखो मीरा, तुम्हें थोड़ा तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ऐसे तो तुम्हारी बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत परेशान हो, एक बार गौरव की दादी से मिल लेंगे तो हो सकता है तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाए। मीरा भरे गले से बोली, और क्या कहूंगी मैं गौरव की दादी से कि मैंने आपके पोते को मार दिया और उनकी दादी यहाँ वृद्धाश्रम में। कृष्ण ने कहा, हाँ वृद्धाश्रम में। तुम्हें क्या लगता है तुमने किसी संत को मारा है? संत नहीं था वो लड़का, बहुत बदतमीज था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपनी दादी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और खुद ने ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भर ली। अरे ऐसे इंसान को तो मर जाना ही चाहिए। उसने अपनी इकलौती जिम्मेदारी को भी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बेचारी दादी आज भी गौरव का इंतजार कर रही है। अच्छा तो वो सब छोड़ो, चलो गाड़ी से उतरो, गौरव की दादी से मिलो, शायद तुम्हारी बेचैनी कुछ कम हो जाए। क्या सच में ये गौरव की दादी है?